Welkom iedereen bij IT-bende 2 tot 8e van 25 april 2014. In de box hangen Witold Kupensky, Bart van Klaveren, Luc Sala. Mijn naam en jezelf. Ja. Ja, Witold, we hadden het al net even aangestipt voordat we gingen recorden met deze podcast. Ja. Poetin die heeft eigenlijk het Facebook van Rusland eigenlijk overgenomen. Gekaapt. Net als de Krim wordt gekaapt, net als Oost-Oekraïne wordt gekaapt, wordt ook Facebook gekaapt. Poetin, ja, die dat is een annexatie, hè? Mm-hmm. En het Westen kijkt toe. En het is geen annexatie, het is een Anschluss. Nou ja, goed, de persoon, de Durov, die het gemaakt heeft, 100 miljoen, zou ik maar zeggen, dat is gewoon de Zuckerberg van Rusland. Die is nu buiten Rusland. Gevlucht. Ja. Dus moet je nagaan dat Snowden vlucht voor Amerika naar Rusland. Mm-hmm. En de Russische Facebook-oprichter Durov die vlucht voor Poetin naar het Westen, waarschijnlijk. Dus dat is gewoon heel raar allemaal. Ik ben benieuwd ook of Snowden überhaupt nog een keer vals bestanden gaat publiceren over de bankrekening van Poetin. Want die schijnt miljardair te zijn en overal huizen en macht te hebben. Mm-hmm. En zijn schoonzoon, en zijn schoonzoon en zijn dochter wonen trouwens hier in de Voorschoten. Dat is ook nog een apart verhaal. Maar niet zo flauw doen. Onze koning Willem-Alexander heeft een huisje. Die is een buurman van Poetin, hoor. Dus niet zo naar doen. Ben jij een Poetin-sympathisant, Luc? Nee, maar dat valt me altijd op. Dat als er ergens wat misgaat in ons koninkrijk, dan eerst had hij een huisje. Waar was het ergens in Afrika? En nu heeft hij een huisje. Ja, in Griekenland. Dat was naast Poetin. Ja. Nou. Altijd goed voor de internationale contacten. Ik bedoel, ze zien elkaar toch geregeld op de Olympische Spelen en zo. Ja, biertje drinken. Mm-hmm. Ja. Ja, het bekende Heineken biertje. Maar laten we dan even terugkomen op Durov. De maker ook van Telegram. Ja. Wat betekent dat voor... Wij zijn met z'n allen natuurlijk nu overgestapt van WhatsApp naar Telegram. Nee, maar niet heus. Ik niet. Nee. Maar wat betekent dat voor dat weten we niet. We weten niet of Telegram buiten Rusland gaat opereren. Of nee, dat weet ik ook niet. Het is een vers van de pers, maar ik vind het wel typerend dat er staat dat de kracht van social media toch sterker is dan de staatsmedia. Kijk, Poetin heeft al bijna alle televisies in handen. Mm-hmm. Als je kijkt naar Russian Today, waar allerlei nieuwspresentatoren in vloeiend Engels hun verhaaltje vertellen. En dat is toch een soort kanaal van het Kremlin natuurlijk. Dat hebben ze in handen. En alleen social media hadden ze nog niet in handen. Daar werd toch nog wel wat meer openlijk gediscussieerd over de hele toestand in Oekraïne. Mm-hmm. Ja, en nu wordt gewoon dat ook gekaapt door Poetin. Poetin heeft gewoon de macht annexeerd en gewoon de media. Dus eigenlijk is er helemaal geen persvrijheid daar in Rusland. En je moet sowieso oppassen daar als je kritisch bent in Rusland. Dus ik vind het zorgelijk, moet ik zeggen. Mm-hmm. Ik vind allemaal geen nieuws, jongens. De machthebbers zullen altijd zorgen dat ze de media in handen hebben. Ik had destijds een televisiestation in Amsterdam. En dat was de macht niet welgevallig. Want die hadden AT5 die ze voor subsidiëren. Dus benoemden ze een commissie die mij eruit gooide. Ja, er was helemaal nooit zo'n commissie. Maar die hebben ze dan even geregeld. En toen werd ik eruit gegooid. Het gebeurt overal. De vraag is alleen... Ik vind je ook wel een beetje zo'n irritant mannetje. Die kunnen nog beter wegsturen. Ja, nou ja, goed, dus het gebeurt overal. Amsterdam is toch Moskou aan de Amstel? Ja, dat is ook een PvdA socialistisch bolwerk. Maar wat ik bedoel is, ja, Poetin is geen domme jongen. Dus die heeft gezien dat die media belangrijk zijn. En dus zorgt hij dat hij daar invloed op heeft. En het is ook zo dat op dit moment alle grote bedrijven mannetjes hebben die alle tweets volgen en twitters en whatsapps, wat dan ook, proberen te volgen om te zien wat er onder de mensen leeft. Mm-hmm. Nou, ik begrijp ook dat het hoofdprobleem is dat die Durov, die maker of zo, die heeft het altijd geweigerd om inzicht te geven en alles te encrypten. Ja. En die dus de dat is Maar, gebruikersgegevens. Maar wel, wat wil dat zeggen? Dat onze vriendelijke vriend van Facebook juist tegen de Amerikaanse regering heeft gezegd, dat weiger ik niet. Ik bedoel, is het niet precies hetzelfde? Ja, het gaat om belangen. De Amerikanen zeggen, NSA zegt, wij willen inzicht hebben in wat er gebeurt, want mogelijke Al-Qaeda of allerlei zotten die dingen willen opblazen, die kunnen wij op die manier eruit filteren. Mm-hmm. Nou, dan denkt iedereen heel diep na. Die zeggen, ja, dat is eigenlijk wel belangrijk, want dat is toch heel lastig, die bommen en zo. Goed, oké, ga dat maar doen. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Dan moet je dus Facebook en Microsoft moeten dan allemaal inzicht geven in hun spullen. Mm-hmm. Nou, dan strubbelen ze een beetje tegen, maar uiteindelijk doen ze dat. En in feite denk ik dat het gewoon standaard gebeurt door de NSA. Maar dat wil Rusland dus ook. Maar die Durov heeft dat geweigerd. Wat ik heel zorgelijk vind, is dat gewoon een ondernemer die een bedrijf start, gewoon uit zijn eigen onderneming wordt gegooid. En dat gebeurt heel veel in Rusland en ook in Oekraïne. Als je een kleine MKB bent, is het gewoon veel moeilijker dan hier in Nederland een bedrijf te starten. En als je gewoon in de weg staat bij concurrenten of bij de staat, word je gewoon lastiggevallen. Mm-hmm. En het is toch gewoon volkomen getikt als je een bedrijf hebt in Rusland en je wordt er ontslagen omdat je niet met de staat wil meewerken. Dat gebeurt dat in Nederland. Dat is zo, maar je dat is, gelooft dat, dus dat... Dat is toch onbetrouwbaar? Ja, maar ons idee van vrijheid is een ander idee van vrijheid daar. Corruptie en ik bedoel, als je in India een winkeltje hebt, als Nederlander begin je daar een winkeltje, want je zit in een van de toeristengebied en je begint een markt of een winkeltje, dan binnen de kortste keren zorgt de lokale overheid dat jij weg moet en dat een lokaal vriendje dat begint te doen. Ja dat is niet, dat is een andere cultuur. Daarom kwamen ook mensen in opstand, zoals in Syrië en die Arabische landen, waar gewoon alleen maar waar je gewoon eigenlijk kleptocratieën hebt, zoals Assad. Denk je dat het verandert? En daar worden mensen ook boos, echt waar. Ook in Tunesië, die opstanden van 2 jaar terug met de Arabische lente, zijn ook mensen, ook kleine ondernemers, in opstand gekomen, omdat ze gewoon geen vergunning kregen om ergens een marktkraampje te openen. Want alles moest betaald worden aan die familieclans, die al die landen beheersen. Ja. En dat is verschrikkelijk, maar het is ook een andere cultuur. En dat is een andere machtsverhouding. Ja, ik vind het een beetje cultureel dat je een beetje aan het relativeren bent nu, wat dat betreft. Nou, dus ik noem maar een voorbeeld geven. Die Poetin en hun handlangers hebben allemaal huizen in West-Europa. Hun kinderen gaan naar de Britse kostscholen toe. Ze studeren in Harvard, wat dan ook. En dan probeer ze toch een beetje... Heb jij geen huis in Frankrijk dan? Nee, ik heb geen huis in Frankrijk. Ik ben geen babyboomer. Nou, sommige anderen die meedoen aan het gesprek hebben een huis in bijvoorbeeld Zweden. Ja? Nee, maar je ziet nu die... Ik denk dat door het effect van Snowden is er wat... Poetin ook laatst zei, gisteren volgens mij, is dat een internet voor CIA-project aan het worden is, hè, waar alleen maar wordt gesnuffeld. En dat net als Merkel wil Poetin nu een soort eigen internet opzetten. Je hebt die geluiden al in Duitsland gehoord. Hè? Ik ben niet eens, het is heel gevaarlijk. Internet, en ze zeggen al die dat gesnuffel gewoon... Onze wereld is dat buitengewoon gevaarlijk, want Poetin kan dus alle lokale verkeer, want dan gaat het eigenlijk om mensen die sturen elkaar berichtjes. Ik zie je daar, van moeten we allerlei onmin die dat... Dat kan hij oppikken en dan kan hij die mensen arresteren of wat dan ook. Dus het is een machtsmiddel, dat ben ik helemaal met je eens. Alleen, het is in de gang der dingen in zo'n land, zo is het in Rusland, altijd gegaan. En ik wil niet zeggen dat het daarmee goed is, het is alleen niet goed in onze westerse visie. En het is dus in mijn zin, ik zeg niet dat het goed is, ik zeg alleen het past in de aanpak van een man als Poetin, maar ook van mensen als Assad of wat dan ook. Zo draaien die landen. En daar hoef je niet over te verbazen, dat is zo. En dat duurt nog een hele tijd voordat ze op niveau zijn gekomen, dat is vrijheid zoals wij die ervaren, dus het beschermen van je privacy en dat soort dingen, dat het er is. Mm-hmm. Dus, we zien natuurlijk net in Duitsland dat er debatten zijn over is Google te powerful. Echt op hoog niveau zou ik maar zeggen... gaat het wel goed? Is Google niet te krachtig? Nou, dat is heel duidelijk. Misschien hebben jullie gehoord dat Google, die heeft dus al robotsoldaten. En nu hebben ze ook een bedrijf overgenomen dat heet Titan. En die maken drones. Ja, dat zijn van die vliegtuigen en dat zijn dan hele hoogvliegende drones. En die hebben dan zonnecellen op een buik, zou ik maar zeggen, op een rug. En dan dingen zijn groter dan een Boeing 747. Het zijn ontzettend grote dingen. En die zouden dan als relaystation, als een soort satellieten op 10, 15 kilometer hoogte kunnen blijven zweven. En mijn vraag is dan, ja, dat is hartstikke leuk, maar wanneer koopt Google nou een paar vliegdekschepen om die dingen te lanceren? Hè? Die zijn te koop, de Amerikanen willen ze niet meer, de Engelsen willen ze niet meer, dat zijn achterhaalde dingen, ja, heel grote gevallen. Ja, er liggen er wel een paar te koop, dacht ik, in de wereld. Mm-hmm. Nou, dus, hoe ver gaat Google? Ze beginnen inderdaad en zich zeer uit te breiden in alle sectoren. Auto's, hè, zelfrijdende auto's, de technologie daarvoor. Je kunt zeggen, ja, gaat dat niet wat te ver? Is daar niet ik zal het woord niet noemen, maar niet een kleine dictator of een dictatorship aan het groeien? En wat nog net zo erg is als waar we het over hebben, meneer Poetin, die de macht in Rusland naar zich toetrekt en blijkbaar het oude Rusland wil herstellen, zoals dat er in 1917 was, met een heleboel satellietstaten aan zich gebonden. En dat schijnt een beetje het gevoel te zijn dat Poetin dat nu wil. En dat doet hij dus ook in cyberspace. Maar de concurrenten zijn Google, Facebook, en laten we het even over onze vrienden van groceries van Amazon hebben. Amazon is ook zo'n partij die steeds groter wordt. Ze begonnen met boeken, toen deden ze muziek, nu doen ze alles wat je hebben wil, en nu gaan ze ook Albert Heijn spelen. Uh-huh. In Nederlandse termen. Ze gaan dus, en dat kost dan 45 pond. Dat is dus 20 kilo. Brengen ze thuis voor $6. Uh-huh. Dat is hun afleverkosten. 20 kilo boodschappen kun je online bestellen. En dat kost je dan €6. Nou, wat kost 20 kilo boodschappen? Dat kost mij zeg maar 80. Als ik zo naar de Aldi ga of zo, dan ben ik zo 80, 70, €80 kwijt. En dan heb ik 20 kilo. Dat is even tillen. Nou, dat brengen ze dan terug. Thuis voor 6, dat kost me dus 5-7% van mijn kosten. Interessante formule, vind je niet? Ja, ik weet niet of ze daar gaan halen. Ze hebben natuurlijk al experimenten gedaan. Maar ik heb niet het idee dat ze heel mega groot daar op dit moment mee zijn. Het is natuurlijk denk ik een niche-markt op dit moment. Er zijn toch veel veel mensen die toch naar de supermarkt lopen aan de overkant van de weg. Toch. Je moet plannen. Je moet in je app. Je moet digitaal. Ik bedoel. Het hangt ervan af. Het gaat, kijk, mijn gesleept met flessen. Ik drink geen cola, maar flessen vruchtensap en dat soort dingen. Dat irriteert me altijd. Want het is iedere week hetzelfde. Mm-hmm. Ja, iedere week heb ik zoveel flessen nodig. En ik drink geen bier. Maar ik kan me voorstellen dat mensen bier willen hebben. Daar zit natuurlijk een aflevermodel in. En dan komen we dus bij de logistiek. Ja. De logistiek gekoppeld aan e-commerce is een buitengewoon interessante zaak. Daar gaan we nog een heleboel in zien. Hè? Ik ben eerlijk gezegd verbaasd ook eens af en toe dat als ik iets, hoe dat werkt. Je bestelt om 11:55 s'nachts bestel je een elektronisch device. En het ligt gewoon om 9:30 s'morgens ligt het gewoon op je stoep. Ja, daar is echt, en dat waardeer je dan natuurlijk. Maar dat geldt natuurlijk wel, ook voor boodschappen. Als ik dus 's avonds om 11:00 denk, ik ga mijn boodschappen bestellen en het wordt de volgende ochtend om 9:30 op mijn stoep gedropt, dan heb je een model waar mensen fijn vinden, zal ik maar zeggen. Toch? Nou, dat betekent wel wat voor de organisatie erachter. Het wordt nu op dit moment bij allerlei webshops in Nederland wordt het om 4:00 uit de magazijnen gehaald. Ja. Dus er zijn mensen aan het werk tot 12:00 s'nachts. Of nog later. En dan wordt het om 4:00 s'morgens wordt het uit de logistieke centrums gehaald en over Nederland verspreid. Maar dat geldt dan ook voor boodschappen. Die moet je dan voor 12:00 s'nachts hebben besteld. En dan worden ze 's morgens om 4:00 uit Amazon dingen gehaald. En ik moet één boekje uit Engeland, uit India krijgen, dat duurt al 5 dagen. Mm-hmm. Via een of andere courier service. Dus ja, nee, tuurlijk. De dingen gaan veranderen en die veranderingen zijn van belang. Maar ik zie dus bedrijven als Amazon, als Google en Facebook daar als een gek eigenlijk instappen. En het lijkt wel alsof ze allemaal geld te veel hebben. Want nou heeft bijvoorbeeld Facebook, die heeft dus weer dat Ubulus, hoe heet het, Oculus Rift gekocht, hè, mm-hmm. Virtual Reality. Met een prachtig verhaal krijgen we in de media dat we uiteindelijk de presence gaan verbeteren. En dat vind ik zo'n prachtig begrip. Hè, dus dat als je met mensen communiceert, dat je meer presence hebt, meer aanwezigheid. omdat je zo'n driedimensionale bril hebt, omdat je kunt skypen, omdat je niet alleen kunt praten, maar weet ik veel wat meer kunt interactie. Dat is een trend waar men dus op inzet met Google Glass. En ik heb de laatste weken heel veel alternatieven gezien voor Google Glass uit onder andere ook uit Japan. Ja, het komt een beetje omdat dat ding veel te duur is. $1600 is natuurlijk hartstikke veel voor een Google Glass ding. Dus men stapt daarin. Gaat dat aanslaan of is dit gewoon technology push? Ik denk dat het technology push is voor een groot deel. Want ik kan me niet voorstellen dat procentueel gezien er een groot deel met glas en headsets nu gaat oplopen. Dat in ieder geval niet nu. Want het gaat er natuurlijk om, wat gaat bijvoorbeeld de schoolgaande jeugd, gaat die allemaal met zo'n bril oplopen? Dan heb je een markt te pakken, toch? Maar ze lopen wel allemaal met zo'n telefoon in hun hand, want ze kunnen hem nergens anders kwijt. Dat is natuurlijk wel een iets waar iets aan gedaan moet worden, zou ik maar zeggen. Dus daar moet wel in de toekomst iets, als je daar een goede oplossing voor hebt, dat het op je hoofd zit in plaats van in je hand, dan zou het gewoon om die reden wel. Ze hebben daar een oplossing voor. Google heeft net patent aangevraagd voor het plaatsen van videochips, dus een videocamerachips in je oog. maar niet in je oog, sorry, met een contactlens. Dan krijg je een contactlens die dan beelden opneemt en verstuurt via Bluetooth naar. Dat kunnen ze waarschijnlijk in je tanden dan stoppen. Dus ja, we gaan die kant uit. Ik kan me wel voorstellen dat als je dus een ding hebt wat gewoon in je oor praat en ook een bril is, een glasachtig ding wat gewoon het hele telefonie op zich neemt en dat je niet met dat apparaat in je hand loopt te klooien. Dat heeft toch wel ook een voordeel, zal ik maar zeggen. Misschien wordt het ingehaald door hele slimme horloges, zodat je dat ook niet meer hoeft te dragen, zal ik maar zeggen. Maar Nou, ik was vorige week op de televisiebeurs. En dat is een beurs van, het heet de televisiebeurs, maar dat gaat over telecommunicaties van TechData Mobile. En daar heb ik even staan kijken bij Sony, die dus allemaal van die bandjes verkoopt. Hè? Het zijn hele handige bandjes die dan allerlei sensor, je hartslag en dat soort dingen allemaal gaat doen. En daar komt een heleboel. En dat is heel handig. En dan kun je zo'n dingetje in een Bluetooth dingetje in je oor stoppen. En dan heb je dus een smartphone als basis van je personal area network. Dan heb je een ding om je pols als sensor en waar je ook nog op kunt kijken. En dan heb je in je oor een Bluetooth dingetje. Ja, maar dat is volgens mij te veel. Want de meeste van die horlogeachtige dingen die werken, dat ze communiceren met je telefoon waar je simkaart in zit. Dus je simkaart zit in je telefoon, niet in je horloge. Ja. En dat is dus niet echt heel handig. Nee, maar het idee is dat je dus die telefoon gewoon in je zak houdt ergens. Ja, maar dat je daar in je telefoon pak... Ja, maar die zijn tegenwoordig zo groot dat je ze nergens meer in je pak... Daarom ga ik naar Kathmandu om daar een pak te laten maken waar ik niet alleen op mijn rug een iPad, maar op de... Hè? Ja, maar nee, we gaan misschien te ver en het wordt handiger. Tegen welke prijs? Wat gaan we hiermee doen? Ik zei het net al, is het technology push? Of is het allemaal echt? Gaan we er echt dingen doen? En ik ben met iedereen eens dat je als dokter in een ziekenhuis natuurlijk je handen vrij wil hebben. En dat dan een Google Glass hartstikke handig kan zijn om de patiëntgegevens of aanwijzingen te krijgen. Dat zie ik allemaal wel. Maar inderdaad, die scholier, gaat hij daarmee leren? Ik heb een tijdje zo'n bril opgehad en ik word daar moe van. Als je dus te veel kijkt, als je dus gaat accommoderen met je oog, dan word je moe van. Na 10 minuten word je een beetje gek. Zijn dat de problemen? Nee, dat zijn beginnersdingen. Dat hebben we al eerder gezegd. Of toen 3D games kwamen, was het ook een. Had je ook 2 dagen last van vermoeidheid en hoofdpijn. En nu. En daar ben je aan. Ja. Onze hersenen kunnen dat makkelijk handelen. Ja, dat is heel positief, ja. Nou ja, goed, dus dan zou daar een toekomst in zitten. Ik weet het niet. Dan kom je bij de psychologische problemen van wat gaat dit soort dingen allemaal betekenen voor mensen, voor scholen. Hè, als kinderen met zo'n... Die zitten ondertussen porno te kijken terwijl je voor de klas staat. Hè? Mm-hmm. Of berichtjes uit te wisselen. Wat mij opvalt is eigenlijk dat de spraaktechnologie zo achterblijft. Hè. Dat is ons al 20 jaar beloofd. Maar nog steeds praat ik niet tegen mijn smartphone. Hè, want jij hebt het over maak het makkelijk. Nou ja, goed, dan is een ding in je oor en er tegenaan praten. En zeggen doe dat of ik wil die file zien of ik wil dat bericht versturen. Mm-hmm. Ja, ik las heel even dan, als we dat inderdaad loopt dat achter. Maar dat zagen we ook deze week heel erg frappant in de eavesdropping lamp. Een lamp die als een soort experiment ergens neergezet kan worden. En die stuurt dus alle audioberichtjes sturen ze naar Amazon Mechanical Turk. Mechanical Turk hebben we ook al eens eerder hier genoemd als een grappig, werkzaam iets wat echt werkt. Het is dus een systeem van Amazon waar je een stukje werk in aanbiedt, volautomatisch. En dat wordt dan opgepakt door mensen in India of China of lage lonenlanden. Mensen die schrijven zich in op dat werk, die doen dat werk en sturen het nadat ze het gedaan hebben, sturen ze het digitaal weer terug. Dus Amazon Mechanical Turk zorgt ervoor dat je iets kan automatiseren, wat eigenlijk moeilijk te automatiseren is. En dan werkt het toch voor jou automatisch, maar er zitten stiekem mensen dat werkt te doen. De eavesdropping lamp die deze week is uitgetest, die stuurt dus audioberichtjes naar Amazon Mechanical Turk. En die worden dan vertaald en teruggestuurd, zodat ze op Twitter gezet kunnen worden. Dus de lamp die stuurt eigenlijk dus Twitterberichtjes via de Mechanical Turk uit van alles wat die opvangt. Dus die lamp die zetten ze nu overal, zetten ze die in gebouwen en overheidsdingen. En ze zijn er allemaal, het is meer een soort concept van de bedenkers van ja, als de NSA mensen afluistert, dan kunnen wij dat ook en dan kunnen wij ook publiceren. En ze zijn dus eigenlijk gewoon een beetje aan het stoken met deze eavesdropping lamp. Maar ja, dan vraag ik me dus af, als je zo'n lamp zou hebben, ik denk even aan Aladdin en zo, dat als je dan maar steeds roept bitcoin, bitcoin, bitcoin, bitcoin, bitcoin, bitcoin, bitcoin, zou die ze dan gaan maken? Nee, maar wat ik eigenlijk bedoel is, de audiotechniek is zo slecht nog, dat je dus de Mechanical Turk nodig hebt om die audio om te zetten in Twitterberichtjes. Dus wat dat betreft ben ik het helemaal met je eens dat er dus blijkbaar de audiotechniek mega ver achterloopt. Ja. Nou ja, goed, we gaan naar dingen. Zeg even terug gewoon naar de gang der dingen. Hoe staat het met Heartbleed? Het is een beetje aan het doodbloeden. Nou, dat weet ik niet. Nee? Ik lees net dat Google, Microsoft, Intel, Facebook, NetApp, Qualcomm, VMware en de Linux Foundation hebben een Core Infrastructure Initiative aangekondigd gisteren. En will fund and support important open source projects that are in need of assistance. Dat zou een multimiljoen. 13 grote technologiebedrijven zijn. Die hebben toegezegd per jaar $100,000 te investeren. Voor tenminste 3 jaar. Dus er is een boel geld al in kas. En zij gaan zich bezighouden met het verbeteren van OpenSSL. Dat betekent dat zij zelf programmeurs mogen leveren, adviseurs mogen leveren. En ja, het moet dan in de toekomst voorkomen dat een ding als OpenSSL, wat door heel veel mensen wordt gebruikt, want daar is dus ontzettend commentaar op geweest, dat OpenSSL is een open source projectje, een paar man wordt onderhouden, maar wat door heel veel bedrijven wordt gebruikt, die eigenlijk daar verder niets meer mee doen. Die investeren daar niet in, die controleren dat niet, die dragen daar niet bij. Dus dat is een beetje. Daar is een hoop kritiek op geweest. En op deze manier gaan ze daar wat mee doen. Er is overigens ook nog een ander initiatief gaande. OpenBSD is een Linux besturingssysteem. Even kort door de bocht. De Berkeley Software Distribution. Ja, ja. Ja, goed. Maar dan de OpenBSD variant. Die wordt overigens door een Nederlander volgens mij onderhouden. Die heeft een zogenaamde fork, een afsplitsing gemaakt van de OpenSSL-code. Hij is ook oorspronkelijk de maker van de OpenSSL, of een medewerker van de oorspronkelijke OpenSSL-code. Dat weet ik niet, dat zou kunnen. Mm-hmm. En zij zijn alvast met een grote bezem door de code heen gegaan. Omdat er ontzettend veel overbodige en oude code in zit. Met overbodige code bedoel ik ondersteuning voor besturingssystemen als OS 2. Wat al ja, eigenlijk niet meer bestaat. Dus de code moet opgeruimd worden. En bovendien, wat heel belangrijk is in code, is dat je commentaarregels toevoegt. Zodat anderen kunnen zien wat je doet, wat de bedoeling is. En dat ontbreekt grotendeels in de originele OpenSSL code. Dus het is ontzettend rommelige code, slecht geschreven, slecht onderhouden. En dat draait het hele internet zo'n beetje op. Mm-hmm. Dus OpenBSD gaat daarmee aan de gang. Maar goed, ook die 13 technologiebedrijven die heel veel geld hebben geïnvesteerd. Om dit soort dingen beter te maken. Die OpenBSD, dat gaat misschien uitkomen onder de naam LibreSSL. Maar ja, kan de wereld dat wel aan? Twee keuze en... Ja, je hebt toch ook webservers van Microsoft, van Apache, van Nginx, of hoe je het uitspreekt. Dus meer keuze is op zich niet slecht. En jij kunt natuurlijk zelf bepalen wat voor code je gebruikt om een lijn te beveiligen. Ja. Nou is een van de gevaren die ik begrijp van die hele open source toestand, is dat als iemand echt fout wil, dat wil zeggen, dit was dus een fout, Heartbleed was een fout van een mannetje die dat gewoon niet gezien heeft, maar dat als iemand opzettelijk daar fout in wil zitten, dat je dat bijna niet tegenhoudt. En ik wijs even op het probleem van Wikipedia, waar mensen zelf gaan zitten rommelen met hun informatie, maar ook dat de kwaliteit eigenlijk op een aantal gebieden heel erg bedroevend is, omdat er te veel mensen toegang toe hebben en dat kunnen doen. En dat dus het idee van open samenwerking, voor het goede doel dienen, ook een gevaarlijk iets is. We werken allemaal samen aan het goede doel, maar als er een paar foute appels in de mand zitten, die kunnen daar dus spullen in stoppen die... Ja, misschien nog slimmer zijn dan Heartbleed. En die we gewoon niet gemerkt hebben. Maar goed, met open source is het altijd erg belangrijk dat je ook de broncode meelevert. En andere mensen kunnen het inzien. Dus ja, je kunt er inderdaad iets fout in stoppen. Mm-hmm. Maar de kans dat het door iemand anders wordt gevonden, is vele malen groter dan bij gesloten software. Er zijn namelijk altijd mensen die de source code pakken, de broncode pakken om die te willen verbeteren. Of die daarna willen kijken om te kijken hoe hebben ze dat nou gedaan, die willen ervan leren. Dus heel veel mensen kunnen daarnaar kijken. En dan denk ik, maar dat is dus dat is bij Heartbleed niet gevonden? Nee. Omdat de code dus slecht geschreven is, slecht gedocumenteerd. Er zit heel veel overbodige code in, dus het wordt een beetje een rijstenbrei. En dat moet het heen. Oké, goed. Nou, maar dat is duidelijk. Maar dat betekent dus dat deze man was gewoon dus een slechte programmeur. Heeft dat slecht gedocumenteerd. Maar iemand kan heel bewust, als ik een foute code erin wil stoppen, opzettelijk. Ja, dan ga ik dat natuurlijk ook verbergen. Dan doe ik ook als ik het niet weet. En dan werkt het wel. Dan heeft het een hele leuke functie. Maar ik heb er allemaal... Maar het is wel echt heel, het is wel gewoon allemaal goed inzichtelijk te krijgen. En dat deze fout is wel echt ook heel moeilijk te zien, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon, in basis is het design om zelf je geheugenmanagement en allerlei dingen te gaan doen, is een beetje fout. Dus daar kan je dan als eerste naar gaan kijken en zeggen, nou, dat is niet zo handig, dat kan je beter gewoon op een andere manier doen. Ja. En aan het onderliggende systeem overlaten of zo, in plaats van zelf het wiel gaan uitvinden. Dus dat is alvast fout. En dat er dan iemand één foutje maakt, waardoor als je -1 invult, dat je dan de complete 64k van het ding ziet. Ja, dat zie je snel over het hoofd. Dus... Ja, ik denk dat zo'n soort foutje is wel te maken, maar echt een code waar jij het over hebt, een compleet verstopte communicatiemodule die alles naar Poetin doorstuurt, die valt te veel op. Die krijg je niet in een... het zou mij verbazen als iemand dat op dat niveau zo'n soort grote module in een open source project weet te krijgen. Maar dat hangt er helemaal vanaf wat voor nieuwe... toepassingen we gaan krijgen. Ik bedoel, we mogen aannemen dat als er mensen zijn die slimme dingen uitvinden waar we wat aan hebben, dat er ook mensen slimme dingen uitvinden waar we niks aan hebben en die dus fout kunnen zijn. En ik noem maar Wikipedia en ik noem dus het open source. En wat hier ontbreekt is een systeem. Kijk, niemand heeft deze Duitse meneer aangesproken. Hè? Hij is niet voor de rechter gedaagd. Terwijl er wordt toch duidelijk gezegd dat als het zo zou zijn dat iemand kwaadwilligen deze Heartbleed al zeg maar een paar maanden in de gaten hebben gehad en de NSA wordt genoemd en die gewoon ruziegeloos hele berg rommel hebben opgevraagd overal. Waar ze heel slim op blijven zitten en zeggen van laat ons niet zien. En we gaan volgend jaar eens rustig gaan we dat uitnutten. Gaan we die codes gebruiken? Gaan we, ja? Dus er ligt nog een erfenis voor de Heartbleed voor de toekomst. Maar dat is alleen als de kwaaien op tijd waren. En dat denk ik eerlijk gezegd niet gezien nieuws. De NSA wist het wat eerder. En iemand bij Google wist het een halve maand eerder. Onafhankelijk van Google heeft iemand in Zweden of in Finland zelfs het uitgevonden. En het in de openbaarheid gebracht. Dus het is niet onmogelijk. En dat zijn lastige erfenissen die niet te verzekeren zijn, niet in te schatten zijn. Nou, we hebben nu een nieuw fenomeen, iets wat helemaal de iPhone-mensen niet gewend zijn. We hebben een triple handshake crypto bug in alle iPhones en vermoedelijk ook alle iPads en een aantal OS X bestanden. Dus je moet upgraden je iPhone naar 10.7.1 of zoiets. Maar dat is een uitdaging, want heel veel iPhone-gebruikers zijn helemaal niet gewend om hun software te upgraden. Ja. Dus deze week, zou ik maar zeggen, vanaf dinsdag heeft Apple dat gereleased. Woensdag was het bij de meeste mensen hier in Nederland als update beschikbaar. En vanaf donderdag is eigenlijk iedereen aan het updaten. Maar dat zijn alleen maar mensen die wij kennen en die wij aansturen en die wij alert maken op het feit dat het toch wel nodig is om ook hun persoonlijke telefoons en iPads en alles te gaan fixen. Ja. De mensen die wij daar niet op aanspreken, die lopen nu allemaal met te hacken iPhones rond. Het is natuurlijk nieuw voor deze community die niet gewend is dat Apple doet alles. Maar nu moeten ze zelf gaan updaten. En ik merk toch in de praktijk dat niet echt leeft in sommige Apple user kringen. Dus ik ben benieuwd hoe de Apple users hiermee omgaat. En Apple zelf eigenlijk. Ja. Nou ja, het geeft alleen maar aan dat beveiliging steeds meer een probleem wordt. We hebben het eigenlijk ook in onze IT-bende eigenlijk de helft van de tijd over beveiliging, over security systemen, over bugs, over we hebben het nog niet eens over XP gehad vandaag. Dat je moet dus als onderdeel van je IT-investering misschien wel de helft van je mankracht en je geld en je investeringen besteden aan het beveiligen of het tegengaan van inbreuken en dat soort dingen. Als we daar een curve van trekken, vroeger was er zo'n curve die zei dat de snelheid van chips ieder jaar verdubbelt of zo. Mm-hmm. Het lijkt wel of de kosten van ICT-beveiliging ieder jaar hoger worden. En dat ramp na ramp na ramp na ramp. En ik heb in mijn column deze week ook geschreven van, ja, je zou je dus afvragen of overheden daar niet heel drastisch naar moeten kijken. Welke verantwoordelijkheden ze daarin hebben. Want dit loopt een keer dicht. Is het ook niet dat er meer nieuws is? Dat het gewoon ook, zou ik maar zeggen, dat er aandacht voor is vanuit... Een beetje dus hype. Een beetje, ja, dat vroeger had ik het idee dat Kaspersky en dat soort mannen dat graag zagen. Dat er veel gedaan werd. Maar nu gaat het om dingen waar echt paniek ontstaat en waar we dingen mee... Het is, loopt het niet dicht? Komt er niet? En zijn er noodplannen? Ik bedoel, we hebben in Nederland een noodplan voor overstromingen, deltaplan. Maar er zijn allerlei organisaties die bezighouden met atoombommen die ontploffen. Of vliegtuigen die neerstorten. Is er een systeem waarbij als het internet plat gaat, er de volgende dag door de Nederlandse overheid voedselbonnen worden uitgedeeld? Noem maar wat, ja? Mm-hmm. En dat er noodposten, wijkposten worden ingericht voor artsen. Mm-hmm. En dat soort dingen. Want we gaan helemaal stuk. Dat is evident duidelijk. Misschien zou het nu nog kunnen, maar over 5 jaar zijn we kapot. Dan rijden er geen auto's meer. Dan gaat het. Ja, dan kunnen we helemaal niks meer. Nou, gisteren waren alle seinen van de NS stuk. Of uit. Of, en wat doen ze dan? Ja, dan raakt iedereen in verwarring. Er moeten mensen uit treinen lopen en naar andere treinen. En, zoals dat vroeger ging, ja. Dan had je, ja. Goed, dus waar zijn we mee bezig? Ja, en is het niet de verantwoordelijkheid van de regering nu, of van regeringen in een heel brede zin, om hier maatregelen voor te nemen? Het is lastig, want het is die technologie. We zagen deze week AOL die zijn mailservice helemaal gelockdowned heeft, omdat er gewoon, ze konden het niet meer aan. Ze hadden een zodanige mailtsunami dat ze iets moesten doen. Dus ze hebben echt servers geblokt voor bepaalde users. Dus echt hun eigen klanten hebben ze gewoon moeten storen. En moeten lockdownen en zorgen dat ze geen e-mail meer kregen of op mailservers uitzetten om de spam tsunami tegen te gaan. Ja. Dat is dus zo'n lockdown. Die wordt dus niet door de overheid in dit geval gedaan, maar door AOL, omdat ze gewoon technisch niet meer konden bolwerken. Ja, maar we zien de mogelijkheden van grote rampen komen. Zijn daar rampenplannen voor? En ik kan het alleen maar roepen en een keer mijn blad schrijven. Van, heeft de overheid daar rekening mee gehouden? Houden gemeenten daar maar rekening mee? Ik bedoel, we hebben vroeger hadden we de bescherming bevolking tegen mannen als Poetin en Rusland en dat soort dingen. Moeten we nu niet een organisatie opzetten die bescherming bevolking tegen... En ik noem maar, er was ooit een verhaal dat als er een satelliet langs zou komen, of hoe heet het, een ding uit de ruimte, dat we een enorme elektromagnetische golf zouden krijgen en dat daar alle apparaten kapot van zouden gaan. Maar het is meer waarschijnlijk dat er een hacker vindt die zegt van, ik draai de kill switch van internet om. Mm-hmm. Ja? En dan gaat alles plat. En wat doen we dan? Wat is het afbreekrisico als dat gebeurt? En dat is aanzienlijk. En kunnen we daar maatregelen voor nemen? Moet er gewoon een organisatie komen die daar inderdaad met wijkpunten en voedseluitdelingen en dat soort dingen moeten. Maar wat wil je daarmee zeggen? De hoeveel instanties waren het? Bart, 13. Die hebben nu geld geïnvesteerd. Precies. Dat is precies om dit te doen. En het gaat om 1,5 miljoen of 2 miljoen of voor mij per 10 miljoen. Maar dat komt niet bij een overheid vandaan. Nee, maar de risico's voor de samenleving zijn zodanig dat je zou kunnen zeggen, wat doen we eraan? Ik bedoel, je hebt het net even over de NS, maar als inderdaad het hele NS-systeem in Nederland plat gaat, dan kunnen bedrijven niet meer werken, mensen komen niet meer op werk, van allerlei dingen gaan dan mis. Dus daar moeten noodplannen zijn en die kun je, dat deden we vroeger, die kun je verplichten aan bedrijven om daarvoor te zorgen. Dus je kunt bijvoorbeeld Aldi of hoe dan ook, of Albert Heijn, verplichten om een noodplan te hebben voor het geval ze elektronisch niet meer kunnen draaien. Wat gaan ze dan doen? Ja, beperken ze dan bijvoorbeeld, dat zou ik kunnen voorstellen, hun assortiment tot 15 dingen. Dus geen 24 soorten zalm, maar gewoon alleen nog maar meel en brood en melk. Ja? Noem maar wat. Mm-hmm. De risico's zijn zo groot. Niemand praat over wat er mis had kunnen gaan als Heartbleed gewoon 3 weken lang door iedereen gebruikt was. Dan hadden we allemaal onze paswoorden moeten veranderen. Ja, er had nog heel wat meer moeten gebeuren. Zeker. Ja. Dan had gewoon iedereen alle accounts opengestaan. Ja, en bijvoorbeeld, er is nog steeds geen... Is het strafbaar om hetzelfde paswoord te hebben? Ja? Niet? Ik zal niet zeggen hoeveel mensen... Het is technisch, als je het goed doet met SALT en encryptie en weet ik veel wat opslag, is het onmogelijk om te bepalen dat je op alle systemen hetzelfde paswoord hebt. Dus technisch gezien kan je dat niet checken. Nee, maar stel dat iemand dat feitelijk checkt. Laten we zo zeggen, zou er in het wetboek van strafrecht een regel kunnen komen van strafvordering dat mensen aangepakt kunnen worden omdat ze hetzelfde paswoord gebruiken voor hun bank, voor hun weet ik veel wat, voor hun voetbalclub, voor het DigiD, nou noem maar hoeveel van die paswoorden ik heb, hele lijsten. Als de banken sturen nu mails rond dat je als je XP gebruikt dat je niet meer mag telebankieren eigenlijk, daar komt het op neer. Oh, ze sturen e-mails. Ik open die nooit. Maar nou, dat zegt... brieven. Ja, maar... Ja, ja dat geeft natuurlijk wel wat aan. Dat geeft natuurlijk ook aan dat zij misschien zegt van... Ja, als je je paswoord overal hetzelfde hebt gehouden... Maar hoe gaan ze het bewijzen? Gaan ze dan checken of je op Google, als je naar Gmail gaat... Of je, als je jouw mailadres en je paswoord van je bank intoetst... Dat doet dan de bank, zal ik maar zeggen. Die gaat dan checken. Wacht even. Hoe gaat dat in de praktijk? Men kan dat eerst strafbaar stellen... En of dat dan gehandhaafd wordt is een tweede, of dat kan of niet. Maar men kan het algemene principe van dat moet je niet doen. En dan komen er vast bedrijven die dus, en die zijn er al, die heel handig al jouw 84 verschillende paswoorden op één paswoord. Diensten, op alle diensten gaan checken en gewoon inloggen. Nee, maar hoe dan ook, het gaat om het principe, hoe organiseren we deze ellende? Hoe organiseren we een factor, het internet, cyberspace, die zo belangrijk wordt in ons leven dat de risico's bijna onoverzienbaar worden? Nou, daar zul je wetten voor moeten maken. En wat nu gebeurt is dat men zegt, ja, wacht even, we hebben oude wetten. Het aardige is bijvoorbeeld dat er net in Brazilië, hè, een land waar die nogal kwaad waren omdat ze afgeluisterd werden door de NSA, hè, de minister-president heeft daar moeite over gedaan. Die hebben net een wet aangenomen waarin netneutraliteit wordt verzekerd voor de burger. Mm-hmm. Ja? Nou, dat zijn stappen. Die gaan één kant uit. Je kunt ook zeggen dat het weinig is. Maar er ontstaan dus wetten die verder gaan dan wat wij nu doen. In Nederland hebben we bijvoorbeeld het copyright. En dat is heel erg verouderd. Ja, al die wetten, dat zien we steeds met de Stichting Brein en toestanden. Wat is copyright? Wanneer is het octrooirecht inbreuk? Dat soort juridische kwesties. We worstelen dus eigenlijk nog met wetten over patenten. Ik geloof dat het patentwetten van 1791 waren. Dat is heel oud. Ja, hoe dat zit. We worstelen met een oud juridische toolbox. Die eigenlijk aangepast moet worden. Juist omdat de risico's zo groot worden. En die risico's worden met de dag groter. Dat zien we. Mm-hmm. Ja. Goed. Okay. Nou, we gaan het volgen. Ja. Hebben we nog meer leuk nieuws? Nou, ik vond vooral zijstapje naar wat de nieuwe wereld ons gaat brengen. FND.io is een... Een JavaScript-based systeem wat gebruik maakt van de iTunes API om zijn werk beter te doen dan iTunes zelf. Dus je hebt nu geen iTunes meer nodig om dingen uit te vinden en te kopen en te zoeken. En dat kan gewoon via deze FND.io systeem. Ik vond dat ik dat zag. Het is natuurlijk een... Simpel systeem, maar het geeft aan dat er een soort wijziging is die heel raar is. Want er wordt dus een heel krachtig systeem gebouwd door een eenling. En dat gepubliceerd op fnd.io, wat gewoon krachtiger en sneller werkt dan iTunes zelf. Met de eigen iTunes API opgezet. Dus eigenlijk wordt in dit geval Apple voorbijgestreefd door een eenling die een beter, een sneller werkend systeem opzet dan Apple zelf. Dat vond ik in ieder geval deze week iets wat ik interessant vond. Ja, goed. Google Plus gaat mogelijk weg. Het fenomeen, en niet echt dat het wordt in ieder geval op een laag pitje gezet. Zijn allemaal ideeën over dat het gaat gebeuren. We weten het niet zeker. Het is een rumor. Het is deze week opeens... Google die wil toch weer terug naar gewoon een soort... Ja, alleen het gebruiken als inlog. En ze willen voor de rest... De teams zijn verplaatst. Dus de teams zijn eigenlijk van Google Plus afgehaald. Zijn verhuisd naar andere plekken. Dus ze zijn echt aan het schuiven met wat doen we met Google Plus. Dus het lijkt een beetje alsof het niet... Ja, half gekild wordt of op een zombie-mode wordt gezet. Zoals TechCrunch, een van de artikelschrijvers hierover roept. Dat zag ik. Hoe is dat jetzt? Hyperhoven. Hoe is Hyperhoven? Wat zien we nog meer? Wittold, ik zag tech.eu website geld ophalen om een Europese blog te maken over tech of verder uit te werken. Is dat concurrentie? Volgens mij is hij even ergens anders een telefoontje aan het afhandelen. Oké. Okay. Het blijft een bende hier. Want Luc regelt ondertussen de bed and breakfast op de achtergrond in het Duits. Opel, vond jij jouw Opelstrasse, ja? Oké, die is vriendelijk. Zeg jij eens wat? Ik was nog eens voor, ja? Microsoft. Er zijn wat geruchten dat Microsoft... Hebben ze een telefoonnummer? Het enige wat we echt opzien deze week is de gigantische kapitaalinvestering voor Pure Storage, leverancier van Flash Storage, met $225 miljoen opgehaald. In de firma Heinz? Oké, ik ken dat heet. Dat vind ik best wel veel geld. En waarom zijn ze dat waard? Ze maken flash storage systemen. En ze gebruiken eigenlijk een soort die flashkaartjes die je mobieltje hebt. Dat, die technologie passen ze toe in een storage array. Dat schijnt aan te slaan. Dus in de Bitcoin bestek hebben ze $470 miljoen opgehaald. En ze hebben nu een beurswaarde van $3 miljard. En daardoor wordt het toch wel echt een serieuze concurrent tegen gevestigde partijen zoals EMC, NetApp en ook andere partijen. En wat me opvalt is dat die storage markt toch een beetje aan het veranderen is, zeg maar. En, dus het wordt de vaste leveranciers gehad in deze markt. Een stuk top 6 of top 8. Maar het is toch wel het is toch wel veel innovatie. Ik was ook bij een Hitachi bijeenkomst in bij Den Bosch hebben ze een heel grote vestiging. En daar hebben we anders ook aardig wat innovatieve dingen aangekondigd. En volgende week ga ik nog naar EMC World. Dus daar zullen ze ongetwijfeld ook veel nieuwe storage aankondigingen doen. Maar het is behoorlijk aan het veranderen, zeg maar, die storage markt. En als je ook de onderzoeken kijkt, het wordt anders. Vooral de opkomst van de hyperscale server, Sun Storage, daar zit de groei in. Maar de traditionele storage markt, zoals de Sun, NAS en DAS, die zal afnemen de komende jaren. Mm-hmm. Ja, dat denk ik ook misschien wel. Maar we gaan echt voor de storage. Dat gaat, maar dat is natuurlijk ook een waarde, zou ik maar zeggen, om je dingen ergens te storen. De storage is altijd vraag ze naar storage, zeker naar cloud storage, hè, met de opkomst van Google en Microsoft en Dropbox en Amazon. Alleen de markt, het gaat allemaal richting hyperserver Sun storage. Waarbij heel veel moderne flash technologie wordt gebruikt of totaal nieuwe concepten. En het valt me op gewoon dat er nieuwe lichting storage leveranciers, meestal worden ze snel overgenomen door een EMC, NetApp, HP of IBM. Maar ik zie ze al Zoom maken, ook nu Tanix, andere partijen. Dus houd het in de gaten. Okay. Denk ik. Tech.eu heeft geld opgehaald, een berg, om het tech-blog van Europa te worden. Ja. Is dat... Is dat concurrentie voor... jij bent niet echt een tech... blog, maar... Nou, we hebben wel technisch nieuws, maar meer B2B. Maar ik denk dat het altijd goed is om... Je hebt wel een techblogs, moet ik zeggen. Alleen, wij zijn wat journalistieker, zeg maar. Maar een blog, altijd welkom, denk ik. Ik heb niet helemaal gelezen, moet ik zeggen, eerlijk gezegd. Dus is het van de EU of is het gewoon privé opgehaald? Nee, privé opgehaald. Oké, dat zal ongetwijfeld wel een markt voor zijn. Blogs, tegenwoordig, als ik inderdaad om me heen kijk naar mijn collega's, is het, als er iets wordt opgericht, is het meestal iets met blogachtig. Ik geloof ook in blogs, maar ik denk ook dat de journalistiek ook gewoon dingen moet duiden. En dat je ook over ellende moet schrijven, zoals wat die arme man in Rusland is overkomen met zijn sociaal medisch site. En dat hij eigenlijk zijn sociaal medisch site heeft opgericht en opeens moet vertrekken omdat hij een beetje kritisch is. Of onafhankelijk wil zijn, laat het zo zeggen. Ja, Nee, maar ik zal me even in gaan verdiepen. Ik heb het zo druk gehad met de ontwikkelingen in de enterprise-markt en het kanaal. En ik zie ook genoeg heel veel innovatie in Nederland ontstaan. Er worden heel veel as-a-service diensten uitgerold in Nederland, zie ik. Dell had die is geprivatiseerd. Die had gisteren een dag met speciaal voor start-ups hebben ze een Center for Entrepreneurs in Nederland opgericht. En Dell, dat is met kapitaalvermogen van Michael Dell, die gewoon start-ups financiert. En dat hebben ze nu ook in Nederland, dat concept, uitgehold. En dat was tijdens de Next Web conferentie, dat was gisteren volgens mij. Mm-hmm. Dus in Amsterdam. Dus dat is goed nieuws voor start-ups in Nederland, dat ze weer in ieder geval kunnen proberen om geld bij Dell te halen. Als ze iets innovatiefs willen doen met IT. Wie weet moeten wij in Nederland ook maar een techblog oprichten met Luc en met jou en met z'n allen. Zoiets. Er is wel wat ik was laatst in A-Lab of zo. Dat zit naast filmhuisding in Amsterdam. Daar kan je gewoon een bureau huren als technologiefiguur. En dan kan je gewoon daar zitten en dan kan je de infrastructuur gebruiken. Ik dacht, dat is toch wel eigenlijk wel grappig dat zo'n A-Lab. Daar komt natuurlijk dingen uit vandaan. Dat als je allemaal van die figuren bij elkaar gaat zetten in zo'n gebouw. Dat is goed voor Nederland en voor dit soort technology bedrijven. En als Dell dan ook nog komt aanzetten en je kan kunnen meehelpen aan dat soort initiatieven, super. Ja, dus dat is wat me opviel. En er is veel bedrijvigheid. Ik moet zeggen, het is erg druk in de B2B-markt. Het is sowieso gigantisch. Ik reis met SUF en dat is niet in het vliegtuig, maar echt ik doe veel rondjes Randstad en af en toe richting Maastricht en Eindhoven. Ik moet ook nog steeds een keer richting Noord-Holland gaan, naar jou toe. Maar het is erg druk. Veel evenementen. Het lijkt erop dat de crisis in de IT wel lijkt over te gaan. En ik hoor nog steeds wel dat hier en daar... het is nog steeds wel moeilijk natuurlijk. Mm-hmm. Maar er worden ook wel bedrijvigheid en er worden ook wel deals gesloten. Dus, ik merk ook van alles. Microsoft die is iets te veel aan het pushen. Die heeft verkoopsteam en zo op Office 365 neergezet alsof het eigenlijk aan het mislukken is. Ik heb net mijn licentie verlengd voor een jaar met Office 365. Maar dat snap ik. Maar is er misschien reden tot zorg of zo? Denk ik omdat dit het laatste kwartaal is. En Microsoft moet voor eind juni zijn jaar afronden. Dat was een gebroken boekjaar. Dat is heel suggestief wat ik zeg hoor. Maar ik denk dat ze gewoon moeten scoren. En dat er veel renewals, dat ze gewoon veel renewals willen doen. Misschien in combinatie met nieuwe PC's en met de nieuwe Windows 8 PC's. Omdat heel veel mensen toch afgaan van de XP. Nou, misschien is het mooi meegenomen dat er toch een soort extra sale op moet zijn. Een extra sales initiatief om naast jouw nieuwe 8.1 Windows PC of 7, Windows 7 PC, wat dan ook. Ja, toch overgaan naar Office 365. Het is ook net ook beschikbaar geworden voor iPad, voor Apple en ook voor Android. Je kunt ook Office 365 op je Android-toestel neerzetten. Dus ik denk dat ze gewoon aan de bak moeten. En je hebt natuurlijk nog steeds Google, die ook natuurlijk zijn apps heeft. Dus het zal ongetwijfeld daar wel mee te maken hebben. Ja. Ja, het voelde niet helemaal alsof het voelde eigenlijk een beetje wanhopig, eerlijk gezegd. Dus, maar misschien is dat een tijdelijke actie. Dat gaan we ook zien. Ik denk dat we hiermee aan het eind van de podcast zijn. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week. Fijne weekend. Doei. Fijne Koningsdag. Tot ziens.